जमा रूप सान ते लाई सूट काले रंग दा पाई जमा रूप सान ते लाई अज कोई कत्ल कराऊगी मुंडे फिर दे रौंद जे परदे अग वर्गी तकनी तो मुंडे थर थर रेंदे कर दे इंस्टाग्राम ते रोक लग गई मेरे आराम ते तेनू तकिया ते तेरा ही मैं हो गया प्यार ही ने दिता स्टूडियो वाले कम ते सुनता रोमांटिक गाने सारा दिन होया फिरता रोमांटिक मैं अज हाँ कर दे तू कल नू भी हारू तेनू रब दी सो इना क्विक मैं ओ तू ब्यूटीफुल लगती तू सोना बड़ा नचती रुक जावे सारा जदो पाउट तू कर दी ओ दिल सुरख जवानी ने हक ने मुंडे काल जिलाते पावे पढ़ते कख नहीं हके आ सारे पढ़ने पाते सुलफे सूटे छड़ गए ने सुलफे सूटे छड़ गए ने सारे नशा दीद दा कर दे दिल नू टंब दे हरफ मकाउंदी जिथे जिथे जांदी आ ओथे ओथे कहर कमाउंदी हैप्पी रहे कोटी जाए ता हैप्पी रहे कोटी जाए ता जी तक के तौबा तौबा कर दे दिल नु टंब दे ने जटी दे ने बंदूक भर के